قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري، عن يحيى وهو ابن أبي كثير الطائي مولاه، يحيى بن أبي كثير الطائي مولاه، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما. كيف تقوى أبو سلمة تقوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. سمعت قال وجيل الكودية، حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. أنا سيما رحمه الله عن أبي هريرة أن خزاعة كما كبيل لخزاعة، أن خزاعة، خزاعة حي من الأزد، لكبيلة كما كبيلة أزد القبيلة المشهورة. ألفوا بسيما قم خزاعة قتلوا رجلا، ونحن سيما قم من إطلاق اسم القبيلة، يعني المراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة مجازا، مراد الموجة كتكما، لكن يوم تجد جنا لوت من قبيلة يوت قم watu wa Khuzaa, kabila la Khuzaa aliyeua ni mmoja, kwamba watu wa kabila la Khuzaa walimuua mtu min bani Layth, katika kabila la bani Layth. Khuzaa, watu wa kabila la Khuzaa wanasema aliyeua alikuwa aitwa Khirash ibn Umayyah al-Khuzai, na huyo aliuawa, aliuawa katika kipindi cha jahiliya, jina lake kitwa Ahmar, Ahmar. Na huwa aliuawa katika Uislamu katika Bani Layth lam yusamma. Yani watu wa kabila la Khuzaa walimuua mtu katika bani, katika kabila la Bani Layth mwaka wa Fathu Makkah, biqatilin, kwa sababu ya mtu wao aliuawa. Sasa huyo aliuawa huyo katika wakati wa jahiliya anaitwa Ahmar katika kabila la Khuzaa. Alafu katika kabila la Bani Layth, na huyo aliyeua katika hiyo amu al-fathi katika mtu wa kabila wa Bani Khuzaa anaitwa Khirash ibn Umayyah al-Khuzai, na huyo aliyeuawa katika Bani Layth katika wakati wa Uislamu katika huo mwaka wa fathu hakutajwa ni nani. Mbele tunachosema hawa Bani Layth, hawa kabila la Bani Layth walimuua mtu katika kabila la Khuzaa akiitwa Ahmar. Wao wakaja wakalipiza kisasi, watu wa Khuzaa wakaja wakalipiza kisasi mwaka wa Fathu Makka. Akajitokeza miongoni mwao mtu mmoja akiitwa Khirash ibn Umayyah al-Khuzai, akamuua mtu katika Bani Layth. Huyu mtu aliuawa huu hajulikani ni nani, hakutajwa. Kwa kaja wakalipiza wakasema biqatili, wakasema bau ya iwa, kwa maana kwa mbadala au kwa sababu, bau sababia, biqatili kwa sababu ya yule aliyeuawa, wakasema bisababi qatili min Khuzaa, kwa sababu ya aliyeuawa katika kabila ya Khuzaa, minhum qataluhu, biqatili minhum qataluhu, kwa sababu ya aliyeuawa miongoni mwao waliyemuua. Na alafu ikawaje, fa ukhbira bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaelezewa hilo mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akapelekewa habari, akapewa habari kwa hilo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, farakiba rahilatahu, akampanda mjama wake, fakhataba faqal, akahutubia sallallahu alayhi wasallam akasema, إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. حقيقة الله سبحانه وتعالى أبي يزوي مكة نقوة أول يزوي مكة كيهان ذيديا تيمو كيو قام اختلفيان القتل أو الفيل. كيو كنا بعد زمان اللي قوات wakiandika hupuuza masuala ya kuweka vitone hivi. Kwa hiyo mtu anaweza kusoma mahali kuandikwa fau akajua ni kafu, au ikaandikwa ya lakini haikuwekwa kitone juu nini chini, au kuwekwa vitone viwili juu akajua hivyo chini, badala ya kusema alqatla au alqatlu akasoma alfilu, kusema fau na ya alfilu, badala ya kusema alqatlu, vitone viwili kwenye kafu na vitone viwili kwenye ta upande. Kwa hiyo pana shaka hapa. Kuna watu wanaosema kwa sababu ya katli amezuia Allah kuepusha na katli, au ameizuia Maka kuepusha na tembo ndovu yule. Si Allah, kuna tembo walikuja kwa ajili ya kutaka kuivunja Kaaba, ashabu alfil, tukio limetajwa kwenye Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi alfil, nipe habari, je, unajua namna gani alivyofanya Mola wako watu wenye ndovu? Unajua habari hizo wale? Sasa Allah ameikinga Maka kwa hilo. Qala Muhammad, amesema Muhammad wa huwa Ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammad wa huwa Ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, waj'aluhu ala shakkin, na mijaalieni katika shaka. Wajaaluhu, kwani kuna amri, sio ya Abu Nu'aym itakuwa wajaaluhu ala shaka kadha. Qala Abu Nu'aym, kama hivi ndivyo alivyosema Abu Nu'aym. Yaani ya Bukhari amekusudia kwamba shaka iliyoko ndani yake itoka kwa shekhe wake. Huyo aliyetia shaka hapa ni shekhe wake huyo Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukayn. Kwa sababu anasema al-qatlu au al-filu, imesemwa qatlu au filu. Wa ghayruhu yaqul al-filu, na mwingine asiyekuwa yeye Abu Nu'aym anasema al-filu, wala hatii shaka katika hilo. Amekusudia mwingine hapa ni yule aliyepokea kutoka kwa Shaiban rafiqa li Abi Nu'aym, huwa Ubaidillah ibn Musa. Sawa. Wasulita alayhim, na akasalitiwa. Wasulita alayhim, na wakasalitiwa juu yao. Au sulita alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal mu'minun, wakasalitiwa juu yao mtume wa Allah, alijua watu wa Maka, akasalitiwa juu yao mtume wa Allah na waumini, yani watu Allah subhanahu wa ta'ala akampa fursa mtume sallallahu alaihi wasallam aiteke Maka, yeye na waumini waliokuwepo wakati ule. Kwa hiyo watu wa Maka wakasalitiwa na dhidi yao kwa kuadhibiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innaha lam tahilla li ahadi qabli fahamuni, wa hakika hiyo Maka haikuwa halali kwa yoyote kabla yangu. Fahamuni, kwamba hakika hiyo Maka haikuwa halali kwa yoyote kabla yangu. Wala tahillu li ahadin ba'di, wala haitakuwa halali kumagadamu yani au kupigana kwa yoyote baada yangu. Ala wa innaha, fahamuni, kwamba hiyo Maka halat li sa'atan min nahar, ilikuwa halali kwangu mimi kitambo kidogo katika mchana. Imeruhusiwa mchana tu, saa kutoka alfajiri tulua shamsi ila ghurub. Ala wa inna innaha saati hadhihi haram, fahamuni, kwamba hakika hiyo Maka kwa wakati wangu huu ni haramu kumagadamu. La yukhtala shawkuha, haukatwi. La yukhtala ay la yuqta'u, la yukhtala, haukatwi shawkuha, mwiba wake. Mwiba pia haukatwi. Umetajwa mwiba kwamba huruhusiwi kukatwa uliomea katika ardhi ya Maka. Huu ni ushahidi wa kuonyesha kwamba kingine isichokuwa hicho ni mimbabi aula, mti mwingine. Ikiwa mwiba pia huruhusiwi kukatwa, basi mwingine atakuwa ni mimbabi au la. Lakini hapa wanasema wanaochuoni, ama kile kilichopandwa na wanadamu, wewe umepanda mti wako mwenyewe nyumbani kwako, wewe umepanda mwarobaini mathalan, ukono wa kukera usiweze kukata kwa sababu umekata umepanda mwenyewe, ila ile miti ambayo imeota yenyewe fil barari, na sehemu nyingine haitafaa kuikata katika miti ya Makka. Kwa la yukhtala shawkuha wala yu'dadu shajaruha wala yu'dadu shajaruha, wala pia humolewi, haukatwi mti wake, mti wa Makka haukatwi. Kadhalika akasema wala tultaqatu saqitatuha, wala hakiokotwi saqitatuha, chenye kuanguka katika mji wa Makka hakiokotwi. La tultaqatu saqitatuha birrafi wa sukut, kwa muradi ni al-nuqta illa limunshidin, isipokuwa kwa mwenye kukitangaza, al-mu'arrif. Umeokota kitu, lengo lako kakitangaze. Lakini kama kwa lengo jingine, kiache hapo hapo. Umekuta simu ya watu, iache hapo hapo. Umekuta pochi imejaa pesa, kama wewe si mtangazaji utakuitangaza, iache hapo hapo. Lakini kama lengo lako uichukua uitangaze, au umpelekee yule anayojua kwamba huyu atatangaza, sawa. Kinyume cha hivyo, iwache hapo ilipo. Hiyo ndio hukumu ya Makka. Illa limunshidi, illa kwa mwenye kuitangaza, kwenye kuarifisha. Faman kutila, basi yule ambaye ameuawa mtu wake, fahuwa bikhairi nadharaini, basi yeye yuko katika moja, yuko katika khiari, katika moja mitazamo miwili, yuko katika khiari kati ya mambo mawili. Fahuwa bikhairi nadharaini, yeye katika khiari ya mambo mawili, kwa maana ataangalia lipi liko afdhal. Imma ayuqal, imma apewe dia alipo apewe dia, wa imma ayuqad, na imma alipizwe kisasi. Iqtas, imma chwe kisasi au alipe dia yake, sawa. Fahuwa bi khairi nadharaini, imma ayuqal, imma alipe dia, wa imma ayuqad, na imma chukue kisasi, alipe kisasi. Ayuqada ahlu alqatil, huwalipa kisasi watu yule ambaye ameuawa ndugu yao. Fajaa rajulu min ahli al-Yaman, akaja mtu mmoja katika watu wa Yemen, anaitwa Abu Shah. Fajaa rajul min ahli al-Yaman wa huwa Abu Shah, kaja mtu mmoja katika watu wa Yemen, naye ni Abu Shah, umetajwa katika baadhi ya riwaya. Faqala, akasema yule mtu mmoja, uktub li ya Rasulullah, niandikie mimi ya Rasulullah, umezungumza maneno haya, naomba uniandikie ya Rasulullah. Faqala uktubu li abi fulan, akasema muandikieni abu fulan. Uktubu li abi fulan, muandikieni abu fulan. Faqala rajulun min quraish, akasema mtu mmoja katika makuraishi, yani Abbas, hapa kutajwa lakini al-Abbas bin Abdul Muttalib, itakuja katika mlango wa lukta atatajwa kwa jina lake. Akasema Abbas bin Abdul Muttalib ndio mtu katika makuraishi, illa al-idhkhiru ya Rasulullah, kwa nasb wa yajuzu raf'uhu ala al-badal, isipokuwa al-idhkhir, mti wa idhkhira, ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fa inna naj'aluhu fi buyutina, hakika mti wa idhkhir sisi tunaujaalia, tunauweka katika majumba yetu, sawa. Wa kuburi, na katika makaburi yetu wakati wa kuzika. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam illa al-idhkhir, isipokuwa idhkhir, huo hautakatwa, huo utakatwa, taruhusiwa, mingine yote iruhusiwa. Fal-adhi al-muadhi, al-adhan. Hello. Hadithi hii ambayo tumeisoma sasa hivi, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kwamba mji wa Makka Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni haram na umesalitiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake katika kisehemu katika mchana. Kisha yakatajwa baadhi ya mambo hapo. Kuna fawaidi katika mambo hayo. Kwanza imetoja suala la inshad au masaa iltiqatu saqitati Makka. Saqitati Makka, iltiqat saqitati Makka, yani al-nuqta, kitu kilichoanguka Makka kukiokota. Hapa inaonyesha ya kwamba kitu kilichoanguka Makka, mtu amepoteza kitu chake au amekisahau, wewe ukakiokota, basi kitu hicho huwezi kukimiliki hata kama ukipita Makka. Kwa huko sehemu nyingine nje ya Makka ukikiokota kitu ukakitangaza kwa muda wa mwaka mmoja, baada ya hapo uweze kukimiliki kile kitu kwa chako mwenyewe. Akija kitokeza siku hizo nyingine utamlipa tu, lakini kitu cha Makka hakimilikiwi hata kama ikipita dahara ad-dahari, miaka na miaka ikapita. Hiyo ndio kauli iliyo sahihi, na hii ni katika namna ya kufanya ihtiramu na mali zinazopatikana huko Makka. Mali yake inaokotwa itatangazwa milele. Mfano, umeokota kitu cha watu ukaona wewe ukichukue, basi unapokaribia mauti itabidi wausie wale warithi wako kwamba jamani, kuna hiki kitu cha watu nilikiokota Makka, kihifadhini, mwenyewe akija huko huko Makka. Kama ni nje ya Makka utakiacha, yani kama ikiwa umetoka nje ya Makka itabidi ukiacha, ndio nacho wapi sasa. Kwa hiyo kwa hivi sasa iliyokuwa bora, ukikikuta kitu mathalan katika mji wa Makka, ni vizuri ukakichukua ukakipeleka katika aljiha almasula, kwa sababu wameka vitengo, vituo maalum vya kutangazia vitu vilivyopotea. Kwa hiyo ukiokota wewe kipeleke pale, wala usipate shida, ukaingia katika dhima bure, kipeleke jamani, kuna pesa hizi, dola hizi 3000 elfu ngapi hizi nimeziokota jamani, bunda la pesa hili nimeliokota, pengine mwenye kalisahau, hizi hapa. Kwa kama atakuja mwenyewe mtampa, sawa, kwenda zako. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuipeleka katika aljiha almasula. Lakini pia kuna tabia pale, tuyaache mambo haya, kwa sababu wale watu wa baladia wale waliofanya pingine wanafanya usafi pale, kuna viatu na nini, wachukua vyote na kwenda kutupa huko. Vipi hivyo? Hayo tuyaache kwanza, mkifika Makka mtapata hukumu zake. Suali la msingi ambalo lipo ni, mtu ameuawa ndugu yake au jamaa yake, mrithi wake, baba yake au mwanawe, sheria ya Kiislamu imempa khiari, akitaka, akiwa anataka asimamie sheria ile ile iliyowekwa, basi atalipizwa kisasi. Mathalan mimi nataka kisasi, kitapitishwa, kwa sababu man qutila madhluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yule ambaye ameuawa jamaa yake, mtu wake ameuawa, basi sisi tumejaalia kwa wale warithi wake, tumeweka mamlaka. Kwa ndugu zako watakaa, pingine jamaa yako ndio ameuawa, wale upande wa pili ambao ndugu yao ameua, wakati huyo ndugu yao aliua amekuwa kizuizini, anasubiriwa, wanasubiriwa ndugu wa wale walio jamaa yao ambao ameuawa, wanasubiriwa, watatoa kauli gani, wakikaa kikao chao. Kama kuna watoto wadogo miongoni mwao, na wao pia wana haki ya ile damu, pingine ni watoto, yule atawekwa kizuizini mpaka hao watoto wakue. Kama ni baada ya miaka 15, miaka 10, miaka 20, mpaka ukishapata rushdi, wataelezwa kwamba kuna tukio lilitokea mwaka fulani, dhani fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, bwana fulani alimpiga risasi baba yenu, au alimkata kwa panga, au alimfanya kadha. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu yaeleza 1, 2, 3, nyinyi mwasemaje? Watu watakaa kwenye familia, watashauriana. Kwa hiyo wakikubaliana wote, tutaka kisasi, kitapita kisasi. Baadhi yao wakikataa, wakasema haina haja kisasi, tumsamehe, na wengine wakakubali, hakutakuwa na kisasi mpaka wafikiane. Kwa hiyo wakitaka watafikia. Ndio maana utakuta mtu mwingine ameua, lakini hauliwi kwa sababu tayari ushazungumza na upande wa pili na wale wana khiari katika hilo. Si kwamba sheria imepindishwa, la, haijapindishwa sheria. Sheria ya Kiislamu imetoa mamlaka, faqad ja'alna liwalihi sultana, tumeweka, tumejaalia kwa mrithi wake mamlaka. Ana mamlaka yeye kusema na yule auae au akatae. Umeelewa? Kwa hiyo sheria ndio imetoa nguvu hiyo. Sasa wakitaka watapewa, watalipiza kisasi, na wakitaka watasema tutachukua dia, tulipe dia sisi, haina shida. Na wakitaka watasamehe vyote, sisi tumesamehe kisasi pia tumesamehe dia, tutaki dia, basi limeisha. Na leo kuna mashirika maalumu ya mambo ya kafala, mambo ya tadhamuli kama hayo, kuwasaidia watu wenye gharama za kulipa dia. Yao yapo, kwa sababu mtu mmoja ukiangalia kama yeye binafsi kusema alipe dia hataweza. Takriban milioni 300, milioni 100 ngapi hizo, yeye hataweza. Kwa hiyo kuna mashirika maalumu yanitolea kuwalipia watu dia kwa mikataba na njia ambazo zinafahamika kisheria. Kwa hiyo wakitaka watasamehe, lakini pia wakitaka salahu watafanya mapatano. Musalaha ni tofauti na masala ya haya ya kwanza na ya pili na ya tatu. Kwa maana tutapatana, tutapatana vipi? Tupeni chochote, pesa. Je, masala yamekuja khilafu baina ahlul ilmi? Je, wanaweza kupatana pesa nyingi zaidi ya kile kiestadia? Kwamba maadamu ndugu yenu amemuua ndugu yetu au mtoto wetu, basi tupeni milioni 700 au tupeni bilioni 1, ambayo ukipigwa hesabu ni zaidi ya mara 3 mara 4 ile dia ambayo ilikuwa inatakiwa watoe. Au kama mtaki kutupa hizo, basi sisi tupitishe kisasi. Waliona basi tutalipa hizo bilioni 1. Je, yafaa? Suala hili ahli ilmu wamekhtalifiana, lakini sawab ni kwamba yafaa kufanya sulhu au kupatana zaidi ya kiwango cha dia. Na hili pia amenifundisha الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يجوز أن يصالح على أكثر من الدية. يعني قولي إلي وصحيح لقبا إلى فيزكان إلى فا كبتانا وكياس كتكوه زيد يدية. فاهم؟ سؤال جنجين لمسألة إذخرة. سؤال لا إذخرة Abbas bin Abdul Muttalib habibi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameniulizia jambo hili, na akasema kwamba idhkhir, miti ya idhkhir wao wanaiweka kwenye makaburi, pia wanaiweka katika nyumba. Kuna riwaya nyingine imekuja ndani Bukhari katika kitabu Jazaa'is Sayyid, imesema kwamba walqayl fil qayli, alqayl katika kwa wafua vyuma, wafua vyuma, qayl ni haddad, mtu mfua vyuma. Sasa pia wanatumia wanatumia idhkhir. Kwa hiyo kuna matumizi ya aina tatu. Fil buyut, yani unajalia katika sakafu ya nyumba, kwenye dari. Kwa sababu Kiarabu sukuf au asqaf ni dari. Kiswahili sakafu ni chini, kwenye sakafu. Ndio za sakafuni, chini hapo. Lakini sakafu Kiarabu ni dari. Sasa wao wanachanganya, wanaweka katika yale makumbi zile, wanaziweka kama ni miti ile ya juu kwenye dari, kama ukaandika, wanafunga kwa kamba za idhkhir au kwa miti ya idhkhir. Ambapo katika miji mingine wao hutumia saafu nakhl alkhus, saafu nakhl wanatumia katika masala ya kufunga kwenye sakafu zao. Kadhalika wanaweka katika makaburi, wanachukua majani ya idhkhir wanayaweka katika kaburi, yani baina al-labin, wanaweka katikati ya matofali, yani vile vipande vya matofali wanagamiza, wanaweka idhkhir, majani yale ya idhkhir, ili yasianguke, la tasaqqatu turab ala albayt, ili mchanga unaomwagwa pale usianguke kwa maiti. Ndio maana huku pia watu wakaweka, wakishaweka kushamlaza maiti, baada ya kuwekwa ubao na wanaweka na majani, ili udongo unapokuja usimwagikie maiti. Sawa. Kwa hiyo katika kuburi. Na ya tatu ni alqayl, ambayo ni alhaddad, mfua vyuma. Ananufaika vipi na idhkhir? Mpaka wakafanywa istithna kwamba illa fil illa alidhkhir. wale wanatumia majani ya idhthir katika kuwashia moto. Yush'alu bihi an-nar indama yuradu ihma'u al-hadid 'alayha, wakati unapotaka kukikoza chuma, kukikoza moto chuma juu yake. Alhasil ni kwamba hutumika kuwashia moto si kwa wafua vyuma tu, bali na watu wengineo. Lakini mahali shaji pale Mtume SAW aliposema uktubu li abi fulan, muandikieni Abu fulan, kuna jawazu kitabati alhadith, kufaa kuandiku kwa hadithi, jawazu talabi kitabati alhadith. Mtume SAW jambo hili amelikubali akalikiri. Kwa hiyo mtu anatakana afanye hirsi pia vile vile katika kuhifadhi ilmu. Hadithi hizi tutosheleza, lakini tutamalizia hapa kipengele, kwa sababu hadithi inayokuja nitaamua kuiacha kwa makusudi kwa maelezo, kwa sababu ni hadithi itaka maelezo peke yake, nayo ni hadithi ya karatasi. Sasa kumalizia tu, kwa sababu hadithi hii inayofuata ni riwaya ya iliyotangulia. Asema hadathana Ali bin Abdillahi qala hadathana Ali bin Abdillahi ibn al-Madini شيخ واخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار المكي الجمحي. عمرو بن دينار المكي الجمحي قال أخبرني وهب بن منبه. من اسمه لي وهب بن منبه ابن كامل الصنعاني اليمني عن أخيه وهو همام بن منبه همام ابن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعنا مسكي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه نسمع ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. ما كمان ليس ما ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكونا يويوتك كما صحابة ومتومه صلى الله عليه وسلم أحد يويوتك أكثر حديثا عنه مني. هل يمن زيرك وحديثك وتوقع وكما صلى الله عليه وسلم كلكم مني إلا استثناء يعني إلا منقطع لكن أبو إلا كما لا لكن استثناء يكن منقطع لكن ما كان من عبد الله بن عمرو لكن كليك اللي تشكوا كتوكو عبد الله بن عمرو عن ابن عباس عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فإنه كان يكتب وسبب يي عبد الله بن عمرو ألكوا أنا لك وأنا لا أكتب ولا أملك وسيادك أي عشرين من عبد الله بن عمرو أنا حديثي كيف سأل وسواب يي يقول أنا عندك من سيادك. تابعه معمر أمن فني متابعة كتكهيله معمر بن راشد البصري ليه معمر تابعه معمر أمن فني متابعة كتكهيله معمر ابن راشد أمفني متابع أمفني تاب متابع وهب ابن منبه كتك روايات كتك حديثي كتوكو همام معمر ابن راشد نايبي أمفكي كتوكو همام كم أمفني متابع لاني وهب ابن منبه كيش أكسيما عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kwa Abdullah bin Amr alikuwa akifanya hayo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe mlikinyo chake ni hujja, lakini ukitazama bado hadithi za Abu Huraira ni nyingi kuliko za Abdullah bin Amr zilizopokewa. Sasa mtu anaweza kuuliza kama ikiwa Abdullah bin Amr ibn al-As ana hadithi nyingi kuliko Abu Huraira, ziko wapi hadithi zake? Mbona za Abu Huraira anaonekana nyingi sana zilizotokea? Jawabu ni fupi tu kwa watu wenye kufahamu mambo ya elimu. Hakuna ulazima wa wingi wa hadithi kuwepo na wingi wa kusimulia. Unaweza ukahifadhi vitu vingi ukawa unavyofika, lakini umesimulia vichache au umesomesha vichache, mwenzako ana kama vyako au umemzidi kidogo, yeye akasimulia au akafundisha vingi kuliko ulivyofundisha wewe, akawafundisha wengi kuliko ulivyofundisha wewe. Pengine mathalan nyinyi mmepokea, mmesoma vitabu vitano, sawa sawa, mwenzako yeye amefundisha kwao au amerudi katika sehemu yake afundisha kitabu kimoja tu hicho hicho, alafu hakuendelea kufundisha, akaamua kuingia katika mambo ya maisha, akawa dereva wa lori au basi, au akaamua kwenda kuvua samaki ziwa Victoria huko au baharini, akaacha kusomesha, au akaingia kazi yoyote nyingine akashughulishwa na dunia yake, au akafa au akapata na maradhi mathalan. Huyu mwingine akavisomesha vitabu vile vitano vyote, kasomesha hiki, kasomesha hiki, na akawa na wanafunzi wengi. Haina maana kwamba huyu alikuwa amehifadhi zaidi au amesoma zaidi kuliko wewe. Umesoma sawa, au pengine wewe umesoma 10, mzao kasoma 7, 6, wewe umesomesha vitatu, mzao kasomesha vyote 7. Hili ndio lilotokea baadhi ya maswahaba. Kuna watu walikuwa na mambo mengi, wana elimu nyingi, lakini haikuhitajika wakati wao wakiwa wako hai. Wakafa, wakafa nani. Na wengine waliishi wakahitajika na watu wakaisomesha, wakapokea watu wengi, kwa hadithi zao walizosimulia zikawa nyingi, na wengine walijizuia tu kusimulia. Kwa hiyo hili ndio ambalo limejitokeza kwa Abdullah bin Amr bin al-As. Yeye alikuwa kweli na hadithi nyingi, huenda ikawa hivi au ni dhana ya Abu Huraira pia lehtamili. Kwa hiyo wingi, hakulazimu wingi wa hadithi kwa mtu alizonazo kupatikana wingi wa kusimulia. Sisi tunaamini ya kwamba hakuna mtu alikuwa na hadithi nyingi kumshinda Abu Bakar. Ana matukio mengi aliyoyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu rafiki yake kabla ya Uislamu, na wengine walikuwa hawajazaliwa. Au kina Abdullah bin Abbas, kina Aisha, kina Dali, kina Dali, wote walikuwa hawajazaliwa. Kina Anas, wote hawajazaliwa. Tayari Abu Bakar ni rafiki yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameishi hivyo mpaka Mtume alipoa utume, yeye akawa mtu wa kwanza kusilimu katika wanaume watu wazima, na muda wote kuna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo aliyoyasikia, aliyoyaona ni mengi sana, na aliyoyafanya yeye mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote hizo ni hadithi. Hadithi ni yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yale aliyoyatenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yaliyofanywa mbele yake Mtume akanyamazia. Haina maana kwamba Abu Bakar alikuwa akikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hasikii wala haoni, na anakuwa kama sanamu ametulia. La, kwa yale yote anayoyaona na anayoyasikia na yeye anayoyafanya yanahesabika ni katika hadithi. Kwa hiyo ni mengi sana, mengi sana, hayahesabiki. Sasa Abu Bakar ndiye mwingi wa hadithi kuliko Abu Huraira katika kupokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunachozungumzia hapa alkalamu fi tahdith, katika kusimulia kile alichokiona na kile alichokisikia na kile kilichofanywa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndilo ambalo inatakiwa lifahamike. Watu wengi hawaelewi hivi. No, sababu Abu Huraira kaslimu mwaka wa 7 huko Hijiria. Maswahaba wote ni kutokufahamu ile hali halisi ilivyo. Sawa. Kwa hiyo Abdullah bin Amr bin al-As yuko chini katika kusimulia hadithi zake, chini ya Abu Huraira. Na yeye na Aisha, Abdullah bin Amr bin al-As, wanakurubiana katika kusimulia hadithi. Walmukthiruna fi riwayati al-athar Abu Huraira yalihi bin Umar. Alafu wa Anas wal bahr kal khudri. Alafu wa Jabir wa zawjati an-nabi وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كش أنس بن مالك والبحر بن عباس كالخضري كما في أبو سعيد الخضري وجابر نجابر بن عبد الله وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى أولي وتسابة مكثرون في رواية الأثر عائشة لكتكها لكن بباياك يميشنا من تونس صلى الله عليه وسلم سنين قبل أن يزلين atamshinda vipi? Kwa masuala katika masuala ya at-tahdith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inshallah katika darasa ya kesho tutaje kusoma hadithu hadithi ya Qirtas, raziyatu yawm al-khamis, inna ar-raziyata kullu ar-raziyya ما حال بين الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابته أو بين كتابه نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام كم اليوم هذه الليلة 26 موزم عيشه إن دل على شيء فإنما يدل على انقضاء العمر واقتراب الأجل. هذه يقوم بمسك من أكوينة وأمري من أكوشة ولكن ميزي لكتيكة هي سبحانك الله.